Al-A'raf. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. È un libro che è stato fatto scendere su di te. Non sia a causa sua alcuna oppressione sul tuo petto, che con esso tu ammonisca e sia un monito per i credenti. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Seguite quello che vi è stato rivelato dal vostro Signore e non abbiate altri patroni che Lui. Quanto poco ve ne ricordate. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Quante città abbiamo distrutte? Le colpì la nostra severità, di notte o durante il riposo notturno o pomeridiano. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Quando li colpì la nostra severità, non poterono implorare, ma solo dire, sì, siamo stati ingiusti. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Certamente interrogheremo coloro a cui inviammo, e certamente interrogheremo gli inviati. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Poi riferiremo loro le loro azioni con perfetta conoscenza, poiché mai siamo stati assenti. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. In quel giorno la pesatura sarà conforme al vero e coloro le cui bilance saranno pesanti prospereranno. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. mentre coloro le cui bilance saranno leggere sono coloro che perderanno le anime, poiché hanno prevaricato sui nostri segni. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. In verità, vi abbiamo posti sulla terra e vi abbiamo provvisti in essa di sostentamento. Quanto poco siete riconoscenti. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. In verità, vi abbiamo creati e plasmati, quindi dicemmo agli angeli: prosternatevi davanti ad Adamo. Si prosternarono, ad eccezione di Iblis, che non fu tra i prosternati. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Disse Allah: cosa mai ti impedisce di prosternarti nonostante il mio ordine? Rispose: sono migliore di lui. Mi hai creato dal fuoco, mentre creasti lui dalla creta. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Vattene, disse Allah, qui non puoi essere orgoglioso. Via, sarai tra gli abbietti. قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Concedimi una dilazione, disse, fino al giorno in cui saranno risuscitati. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ. Sia, disse Allah, ti è concessa la dilazione. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. Disse: dal momento che mi hai sviato, tenderò loro agguati sulla tua retta via. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. E li insidierò da davanti e da dietro, da destra e da sinistra, e la maggior parte di loro non ti saranno riconoscenti. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Vattene, disse Allah, scacciato e coperto di abominio. Riempirò l'inferno di tutti voi, tu e coloro che ti avranno seguito. وَيَا آدَمُ تسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. E disse: O Adamo, abita il paradiso insieme con la tua sposa. Mangiate a vostro piacere, ma non avvicinatevi a questo albero, che allora sareste tra gli ingiusti. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما رب ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Satana li tentò per rendere palese la nudità che era loro nascosta. Disse: Il vostro Signore vi ha proibito questo albero affinché non diventiate angeli o esseri immortali. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. E giurò: In verità sono per voi un consigliere sincero. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Con l'inganno li fece cadere entrambi. Quando ebbero mangiato dei frutti dell'albero, si accorsero della loro nudità e cercarono di coprirsi con le foglie del giardino. Li richiamò il loro Signore. Non vi avevo vietato quell'albero? Non vi avevo detto che Satana è il vostro dichiarato nemico? قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dissero: O Signor nostro, abbiamo mancato contro noi stessi. Se non ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente tra i perdenti. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Andatevene via, disse Allah, nemici gli uni degli altri. Avrete sulla terra dimora e godimento prestabilito. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Di essa vivrete, disse Allah, e su di essa morrete, e da essa sarete tratti. Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha. ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. O figli di Adamo, facemmo scendere su di voi un abito che nascondesse la vostra vergogna e per ornarvi. Ma l'abito del timor di Allah è il migliore. Questo è uno dei segni di Allah, affinché se ne ricordino. Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. O figli di Adamo, non lasciatevi tentare da Satana, come quando fece uscire dal paradiso i vostri genitori, strappando loro i vestiti per palesare la loro vergogna. Esso e i suoi alleati vi vedono da dove voi non li vedete. A coloro che non credono, abbiamo assegnato i diavoli per alleati. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Quando commettono qualcosa di turpe dicono: così facevano i nostri avi, è Allah che ce l'ha ordinato. Di: Allah non comanda la turpitudine. Direte contro Allah ciò che non conoscete? Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uhu مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. Di: il mio Signore ha ordinato l'equità, di sollevare la testa in ogni luogo di preghiera, di invocarlo e di attribuirgli un culto puro. Ritornerete a Lui così come vi ha creati. Fariqan hada wa fariqan haqqa alayhimud dalalah. Innahum اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Guida gli uni, mentre altri meritano la perdizione per aver preso i diavoli a patroni al posto di Allah. E credono di essere loro i ben guidati. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. O figli di Adamo, abbigliatevi prima di ogni orazione. Mangiate e bevete, ma senza eccessi, che Allah non ama chi eccede. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Di, chi ha proibito gli ornamenti che Allah ha prodotto per i suoi servi e i cibi eccellenti? Di, appartengono ai credenti in questa vita terrena e soltanto ad essi nel giorno della risurrezione. Così spieghiamo i nostri segni ad un popolo che sa. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Di, il mio Signore ha vietato solo le turpitudini palesi o nascoste, il peccato e la ribellione ingiusta, l'attribuire ad Allah con simili, a proposito dei quali Egli non ha concesso autorità alcuna, e il dire contro Allah cose di cui non conoscete nulla. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ogni comunità ha un termine stabilito e quando il suo tempo giunge non ci sarà ritardo né anticipo di un'ora. يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. O figli di Adamo, quando vi giungono messaggeri dalla gente vostra che vi riferiscono i miei segni, chi allora sarà timorato e si correggerà non avrà nulla da temere e non sarà afflitto. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Coloro che invece smentiscono i nostri segni e se ne allontanano per orgoglio sono i compagni del fuoco, dove rimarranno in perpetuo. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Chi è peggiore ingiusto di colui che inventa menzogne contro Allah e considera bugia i suoi segni? Avranno quanto è prestabilito. Poi verranno i nostri angeli, li faranno morire e diranno: «Dove sono quelli che avevate l'abitudine di invocare al posto di Allah?» Diranno: «Ci hanno abbandonati», e testimonieranno contro loro stessi della loro miscredenza. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Entrate nel fuoco, dirà Allah, assieme ai demoni e agli uomini delle comunità che vi precedettero. Ogni comunità che vi entrerà maledirà sua sorella. Quando poi vi si incontreranno tutte, l'ultima dirà della prima: «O nostro Signore, ecco quelli che ci hanno traviati, dà loro un doppio castigo di fuoco». Lui dirà: «Il doppio per tutti quanti, ma voi non sapete». وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. E la prima dirà all'ultima: «Non avete nessun merito su di noi. Gustate il castigo per quello che avete commesso». Inna alladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufat تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. In verità, le porte del cielo non si apriranno mai per coloro che smentiscono i nostri segni, allontanandosene orgogliosamente. Non entreranno in paradiso sino a quando un cammello non passi per la cruna di un ago. Così noi compensiamo i peccatori. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Avranno nell'inferno letti e coperte che li avvolgeranno. Così compensiamo gli ingiusti. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Quanto a coloro che credono e compiono il bene, che non obbligheremo nessuno oltre le sue possibilità, essi saranno i compagni del giardino e vi rimarranno in perpetuo. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل رب ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Cancelleremo il rancore dei loro petti, mentre ai loro piedi scorreranno i ruscelli e diranno: la lode appartiene ad Allah, che ci ha guidati a ciò. Non saremmo stati guidati se Allah non ci avesse guidato. I messaggeri del nostro Signore sono venuti con la verità. Verrà affermato a gran voce: ecco, il giardino vi è dato in eredità per quello che avete fatto. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. E quelli del giardino grideranno ai compagni del fuoco: abbiamo verificato quello che il nostro Signore ci aveva promesso. E voi? Avete verificato quello che vi era stato promesso? Sì, diranno. Poi un nunzio proclamerà in mezzo a loro: maledizione di Allah sugli ingiusti. الذين يصدون يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Che ponevano ostacoli sul sentiero di Allah e cercavano di renderlo tortuoso e non credevano all'altra vita. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Tra i due vi sarà un velo, e sull'Araf uomini che riconoscono tutti per i loro segni caratteristici. E grideranno ai compagni del giardino, pace su di voi, senza potervi entrare, pur desiderandolo. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ Quando i loro sguardi si rivolgeranno ai compagni del fuoco diranno: O Signor nostro, non metterci con il popolo degli ingiusti. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. E i compagni dell'Araf chiameranno gli uomini che riconosceranno per il loro aspetto, dicendo: Le ricchezze e l'orgoglio non vi hanno giovato in nulla. أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Sono essi coloro che giuravate non sarebbero stati raggiunti dalla misericordia di Allah? Verrà detto loro: entrate nel giardino, non avrete niente da temere e non sarete afflitti. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. E i compagni del fuoco grideranno ai compagni del giardino: Versate acqua su di noi e parte del cibo che Allah vi ha concesso. Risponderanno: In verità Allah ha proibito l'uno e l'altro ai miscredenti che الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Che consideravano la loro religione gioco e passatempo ed erano ingannati dalla vita terrena. Ebbene, oggi noi li dimenticheremo, come loro hanno dimenticato l'incontro di questo giorno e hanno rigettato i nostri segni. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Facemmo loro giungere un libro e lo abbiamo spiegato nei particolari, che fosse guida e misericordia per coloro che credono. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Aspettano forse l'adempiersi dell'evento? Il giorno in cui sarà compiuto, coloro che prima lo smentivano diranno: «I messaggeri del nostro Signore erano venuti con la verità. Ci sono intercessori che possono intercedere per noi o potremo ritornare per agire diversamente da come abbiamo agito?» Si sono rovinati da loro stessi e quello che inventavano li ha abbandonati. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Allah è il vostro Signore, colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra, e poi si è innalzato sul trono. Ha coperto il giorno con la notte, ed essi si susseguono instancabilmente. Il sole, la luna e le stelle sono sottomesse ai suoi comandi. Non è a Lui che appartengono la creazione e l'ordine? La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Invocate il vostro Signore umilmente e in segreto. Egli in verità non ama i trasgressori. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Non spargete la corruzione sulla terra dopo che è stata resa prospera. Invocatelo con timore e desiderio. La misericordia di Allah è vicina a quelli che fanno il bene. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Egli è colui che invia i venti, annunciatori e precursori della sua misericordia. Quando poi recano una nuvola pesante, la dirigiamo verso una terra morta e ne facciamo discendere l'acqua con la quale suscitiamo ogni tipo di frutti. Così resusciteremo i morti. Forse rifletterete in proposito. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Nelle buone terre crescono piante in quantità per volontà del loro Signore. In quelle cattive non spuntano che a stento. Così spieghiamo i nostri segni per il popolo che si dimostra riconoscente. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. In verità mandammo Noè al suo popolo, disse, «O popolo mio, adorate Allah, per voi non c'è altro Dio che Lui. Temo per voi il castigo di un giorno terribile». قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. I notabili del suo popolo dissero, ti vediamo manifestamente sviato. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Disse, o popolo mio, non c'è errore in me. Non sono che un messaggero del Signore dei mondi. Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Vi riferisco i messaggi del mio Signore, vi do sinceri consigli e ho ricevuto da Allah la conoscenza di ciò che ignorate. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Vi stupite forse che vi giunga un richiamo da parte del vostro Signore tramite uno dei vostri uomini, che vi avverta e vi esorti al timor di Allah affinché possiate godere della sua misericordia? فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. Lo tacciarono di menzogna. Salvammo lui e coloro che stavano con lui nell'arca, e annegammo coloro che smentivano i segni nostri. In verità, era un popolo cieco. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. E agli Ad inviammo il loro fratello Hud. O popol mio, disse, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Non lo temerete? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. I notabili del suo popolo, che erano miscredenti, dissero: ci pare che tu sia in preda alla stoltezza e crediamo che tu sia un bugiardo. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Disse: non c'è stoltezza in me, sono messaggero del Signore dei mondi. Ubelligukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Vi riferisco i messaggi del vostro Signore e sono per voi un consigliere affidabile. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Vi stupite che vi giunga un richiamo da parte del vostro Signore per il tramite di uno dei vostri uomini che vi ammonisce? Ricordatevi di quando vi designò successori del popolo di Noè e accrebbe la vostra prestanza nel mondo. Ricordate i benefici di Allah affinché possiate prosperare. قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dissero: Sei venuto per far sì che adoriamo Allah, l'unico, abbandonando quello che adoravano i nostri avi? Se sei sincero, mostraci quello di cui ci minacci. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Disse: Ecco che il vostro Signore ha fatto cadere su di voi supplizio e collera. Volete polemizzare con me sui nomi che voi e vostri avi avete inventato, senza che Allah vi abbia concesso a riguardo alcuna autorità? Aspettate, e anch'io rimarrò in attesa insieme a voi. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. Abbiamo salvato lui e coloro che erano con lui, per nostra misericordia, e cancellato anche le tracce di coloro che smentivano i nostri segni e non credevano. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأتي. E ai Thamud inviammo il loro fratello Saleh. Disse: O popolo mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Ecco che vi è giunta una prova da parte del vostro Signore. Ecco la cammella di Allah, un segno per voi. Lasciatela pascolare sulla terra di Allah e non le fate alcun male, contereste un doloroso castigo. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E ricordatevi di quando, dopo gli Ad, vi costituì i loro successori e vi stabilì sulla terra. Costruiste castelli nelle pianure e scavaste case nelle montagne. Ricordatevi dei benefici di Allah e non contaminate la terra comportandovi da corruttori. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. I notabili del suo popolo, che erano tronfi d'orgoglio, dissero agli oppressi fra quelli di loro che avevano creduto: siete sicuri che Saleh sia un inviato del suo Signore? Ed essi risposero: sì, crediamo nel messaggio inviato suo tramite. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Gli orgogliosi dissero: certamente neghiamo ciò in cui credete. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Quindi tagliarono i garretti alla cammella, disobbedirono agli ordini del loro signore e dissero: o Saleh, se sei uno degli inviati, fai cadere su di noi ciò di cui ci minacci. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Li colse il cataclisma e al mattino giacquero bocconi nelle loro dimore. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Allora Saleh si allontanò da loro e disse: o popolo mio, vi avevo trasmesso il messaggio del mio Signore e vi avevo dato consigli sinceri, ma voi non amate i consiglieri sinceri. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. E quando Lot disse al suo popolo: vorreste commettere un'infamità che mai nessuna creatura ha mai commesso? إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. Vi accostate con desiderio agli uomini piuttosto che alle donne. Sì, siete un popolo di trasgressori. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قريتكم إنهم أناس يتطهرون. In tutta risposta il suo popolo disse: cacciateli dalla vostra città, sono persone che vogliono esser pure. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. E noi salvammo lui e la sua famiglia, eccetto sua moglie, che fu tra quelli che rimasero indietro. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Facemmo piovere su di loro una pioggia. Guarda cos'è avvenuto ai perversi. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Agli abitanti di Madian inviammo il loro fratello Shu'aib. Disse: «O popolo mio, adorate Allah. Per voi non c'è altro Dio che Lui. Vi è giunta una prova da parte del vostro Signore. Riempite la misura e date il giusto peso, e non danneggiate gli uomini nei loro beni. Non corrompete la terra dopo che Allah la creò pura. Ciò è meglio per voi se siete credenti». ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Non appostatevi su ogni strada distogliendo dal sentiero di Allah coloro che credono in Lui e cercando di renderlo tortuoso. Ricordatevi di quando eravate pochi ed Egli vi ha moltiplicati. Guardate cosa è accaduto ai corruttori. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Se una parte di voi crede nel messaggio con il quale sono stato inviato e un'altra parte non crede, siate pazienti e sopportate fino a che Allah giudichi tra noi. Egli è il migliore dei giudici. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. E I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, dissero: O Shuaib, certamente ti cacceremo dalla nostra città, tu e quelli che hanno creduto in te, a meno che non ritorniate alla nostra religione. Rispose: Anche se la aboriamo? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ Inventeremmo menzogne contro Allah se ritornassimo alla vostra religione dopo che Allah ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno, a meno che non lo voglia Allah, nostro Signore. Il nostro Signore possiede la scienza di ogni cosa, in Allah riponiamo la nostra fiducia. O Signor nostro, giudica secondo verità tra noi e il nostro popolo. Tu sei il migliore dei giudici. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون I notabili del suo popolo che erano miscredenti dissero Se seguite Shuaib sarete sicuramente rovinati. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Li colse il cataclisma e al mattino giacquero prostrati nelle loro dimore. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Per coloro che avevano tacciato Shuaib di menzogna, fu come se non avessero mai abitato in quei luoghi. Coloro che tacciavano Shuaib di menzogna sono andati in rovina. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Si allontanò da loro e disse: O popolo mio, vi avevo trasmesso i messaggi del mio Signore e vi avevo dato consigli sinceri. Come potrei ora essere afflitto per un popolo di miscredenti? وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Non inviamo mai un profeta in una città senza colpire i suoi abitanti con disgrazie e carestie affinché fossero umili. ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Poi sostituimmo il male con il bene, finché, aumentando in numero e ricchezze, dissero: Agi e disagi toccarono anche i nostri avi. Allora li afferrammo all'improvviso, senza che se ne accorgessero. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Se gli abitanti di queste città avessero creduto, avessero avuto timor di Allah, avremmo diffuso su di loro le benedizioni del cielo e della terra. Invece tacciarono di menzogna e li colpimmo per ciò che avevano fatto. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Forse che la gente delle città è al riparo dal nostro castigo severo che ricolpisce la notte durante il sonno? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Forse che la gente delle città è al riparo dal nostro castigo severo che li colpisce in pieno giorno mentre si divertono? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Si ritengono al riparo dallo stratagemma di Allah? Di fronte allo stratagemma di Allah si sentono al sicuro solo coloro che già si sono perduti. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Non è forse palese a coloro che ricevono l'eredità della terra che se noi volessimo li colpiremmo per i loro peccati e sigilleremmo i loro cuori, sicché non udrebbero più nulla? Tilka al-qura naqussu 'alayka min anba'iha. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. Ecco le città di cui con verità ti raccontiamo la storia. Giunsero loro messaggeri con prove evidenti, ma essi non potevano credere in quello che prima avevano tacciato di menzogna. Così Allah sigilla i cuori dei miscredenti. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. E non trovammo nella maggior parte di loro rispetto alcuno per il patto, e anzi trovammo perversa la maggior parte di loro. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Poi dopo di loro inviammo Mosè con i nostri segni a Faraone e ai suoi notabili, ma essi trasgredirono. Guarda dunque ciò che è accaduto ai perversi. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Disse Mosè: O Faraone, in verità io sono un messaggero inviato dal Signore dei mondi. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Non dirò su Allah altro che la verità. Son giunto con una prova da parte del vostro Signore. Lascia che i figli di Israele vengano via con me. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. Se hai recato una prova con te, disse Faraone, allora mostrala, se sei uno che dice la verità. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Gettò il bastone, ed ecco che si trasformò in un serpente, ben evidente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Stese la mano ed ecco che apparve bianca agli astanti. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. I notabili del popolo di Faraone dissero: si tratta certamente di un mago sapiente. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Che vuole scacciarvi dalla vostra terra. Cosa dunque ordinate in proposito? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Dissero: fai attendere lui e suo fratello e manda annunzi nelle città. يأتوك بكل ساحر عليم. Che ti conducano tutti i maghi più esperti. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. I maghi si presentarono a Faraone e dissero: davvero ci sarà un premio per noi se saremo vincitori? قال نعم وإنكم لمن المقربين. Disse: sì, e inoltre sarete tra i favoriti. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Dissero: O Mosè, getti tu o tocca a noi gettare? Qala alqu. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Gettate pure, rispose. Dopo che ebbero gettato, stregarono gli occhi della gente, la spaventarono e realizzarono un grande incantesimo. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Noi ispirammo a Mosè: getta la tua verga. E quella inghiottì tutto quello che avevano fabbricato. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Così si affermò la verità e vanificò quello che avevano fatto. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Furono sconfitti e sembravano umiliati. وألقي السحرة ساجدين. Allora i maghi si prosternarono. قالوا آمنا برب العالمين. E dissero: crediamo nel Signore dei mondi. رب موسى وهارون. Il Signore di Mosè e di Aronne. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Vorreste credere prima che ve ne dia il permesso? Disse Faraone. Si tratta certo di una congiura che avete ordito nella città per scacciarne gli abitanti. Ebbene, presto saprete. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Vi farò tagliare mani e piedi alternati, quindi vi farò crocifiggere tutti. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Dissero: in verità siamo pronti a tornare al nostro Signore. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ti vendichi su di noi solo perché abbiamo creduto ai segni del nostro Signore quando essi ci sono giunti. O Signore, concedici la sopportazione e facci morire a te sottomessi. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. I notabili del popolo di Faraone dissero: Lascerai che Mosè e il suo popolo spargano corruzione sulla terra, abbandonando te e i tuoi dei? Disse, poiché abbiamo il dominio su di loro, uccideremo immediatamente i loro figli maschi e risparmieremo le loro femmine. Qala Musa li qawmihi ista'inu billahi wasbiru. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Disse Mosè al suo popolo: Chiedete aiuto ad Allah e sopportate con pazienza. La terra è di Allah, ed egli ne fa erede colui che sceglie tra i suoi servi. L'esito felice sarà per coloro che lo temono. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jittana. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Dissero: Siamo stati perseguitati prima che tu venissi e dopo che venisti a noi. Rispose: Può darsi che presto il vostro Signore distrugga il nemico e vi costituisca vicari sul paese per poi guardare quello che farete. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Colpimmo la gente di Faraone con anni di miseria e scarsità di frutti, affinché riflettessero. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ La ya'lamun. Quando veniva loro un bene dicevano, questo ci spetta, mentre se li colpiva un male, vedevano in Mosè e in quelli che erano con lui uccelli di malaugurio. Non dipendeva da Allah la loro sorte? Ma la maggior parte di loro non sapeva. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Dissero, qualunque segno addurrai per stregarci, noi non crederemo in te. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Mandammo contro di loro l'inondazione e le cavallette, le pulci, le rane e il sangue, segni ben chiari, ma furono orgogliosi e rimasero un popolo di perversi. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Quando il castigo li toccava, dicevano: O Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto con te. Se allontanerà il castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i figli di Israele. Falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Allontanammo da loro il tormento, ma quando giunse il termine che dovevano rispettare, ecco che mancarono al loro impegno. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allora ci vendicammo di loro, li inghiottimmo nel mare perché tacciavano di menzogna i nostri segni ed erano indifferenti ad essi. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. E abbiamo fatto del popolo che era oppresso l'erede degli orienti e degli occidenti della terra che abbiamo benedetta. Così la bella promessa del tuo Signore si realizzò sui figli di Israele, compenso della loro pazienza. E distruggemmo ciò che Faraone e il suo popolo avevano realizzato ed eretto. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Facemmo attraversare il mare ai figli di Israele. Incontrarono un popolo che cercava rifugio presso i propri idoli. Dissero: O Mosè, dacci un dio simile ai loro dei. Disse: In verità siete un popolo di ignoranti. Inna ha'ulai mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Sì, il culto a cui si dedicano sarà distrutto e sarà reso vano il loro operare. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Disse: Dovrei cercare per voi un altro Dio all'infuori di Allah, colui che vi ha preferito sulle altre creature? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. E quando vi salvammo dalla famiglia di Faraone che vi infliggeva il peggiore dei tormenti, uccideva i vostri figli e risparmiava le vostre femmine, era questa una dura prova da parte del vostro Signore. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. E fissammo per Mosè un termine di 30 notti che completammo con altre 10 affinché fosse raggiunto il termine di 40 notti stabilito dal suo Signore. E Mosè disse a suo fratello Aronne: Sostituiscimi alla guida del mio popolo, agisci bene e non seguire il sentiero dei corruttori. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. E quando Mosè venne al nostro luogo di convegno e suo signore gli ebbe parlato, disse: «O Signor mio, mostrati a me affinché io ti guardi». Rispose: «No, tu non mi vedrai, ma guarda il monte. Se rimane al suo posto, tu mi vedrai». Non appena il suo signore si manifestò sul monte, esso divenne polvere e Mosè cadde folgorato. Quando ritornò in sé, disse: «Gloria a te, io mi pento e sono il primo dei credenti». قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Disse Allah: «O Mosè, ti ho eletto al di sopra degli uomini per affidarti i miei messaggi e le mie parole. Prendi ciò che ti do e sii riconoscente». وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Scrivemmo per lui sulle tavole un'esortazione su tutte le cose e la spiegazione precisa di ogni cosa. Prendile con fermezza e comanda al tuo popolo di adeguarvisi al meglio. Presto vi mostrerò la dimora degli empi. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Presto allontanerò dai segni miei coloro che sono orgogliosi sulla terra. Quando anche vedessero ogni segno non crederanno. Se vedessero la retta via non la seguirebbero. Se vedessero il sentiero della perdizione, lo sceglierebbero come loro via. Ciò in quanto tacciano di menzogne i nostri segni e sono non curanti di essi. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Quanto a coloro che negano i nostri segni e l'incontro dell'altra vita, le loro opere sono vanificate. Saranno compensati per altro che quello che avranno fatto? واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. E il popolo di Mosè, in sua assenza, si scelse per divinità un vitello fatto con i loro gioielli, un corpo mugghiante. Non si accorsero che non parlava loro e che non li guidava su nessuna via? Lo adottarono come divinità e furono ingiusti. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Quando li si convinse di ciò e si accorsero che si erano traviati, dissero: «Se il nostro Signore non ci usa misericordia e non ci perdona, saremo tra coloro che si sono perduti». ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Quando Mosè, adirato e contrito, ritornò presso il suo popolo, disse: «Che infamità avete commesso in mia assenza? Volevate affrettare il decreto del vostro Signore?» Scagliò in terra le tavole e afferrò per la testa suo fratello e lo trasse a sé. «O figlio di mia madre», disse quello, «il popolo ha preso il sopravvento su di me e c'è mancato poco che mi uccidessero. Non permettere che i nemici si rallegrino della mia sorte e non annoverarmi tra gli ingiusti». Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. E Mosè: «O Signore mio, perdona a me e a mio fratello e facci entrare nella tua misericordia, poiché tu sei il più misericordioso dei misericordiosi». اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Coloro che si scelsero il vitello come divinità saranno ben presto sopraffatti dalla collera del loro Signore e dalla vergogna nella vita terrena. In tal modo ricompensiamo i mentitori. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Quanto a coloro che hanno fatto il male e poi si sono pentiti e hanno creduto, ebbene, il tuo Signore è perdonatore, misericordioso. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. Quando la collera di Mosè si acquietò, raccolse le tavole. In essa era scritta la guida e la misericordia per coloro che temono il loro Signore. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذت هم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Mosè scelse 70 uomini del suo popolo per il nostro luogo di convegno. Dopo che li colse il cataclisma, disse: O Signore, se tu avessi voluto, già li avresti distrutti in precedenza, e me con loro. Ti distruggerai per ciò che hanno commesso gli stolti della nostra gente? Questa non è se non una prova da parte tua, con la quale svii chi vuoi e guidi chi vuoi. Tu sei il nostro patrono, perdonaci e usaci misericordia. Tu sei il migliore dei perdonatori. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Annoveraci un bene in questa vita terrena e un bene nell'altra vita. Ecco che, pentiti, ritorniamo a te. E Allah disse: Farò sì che il mio castigo colpisca chi voglio, ma la mia misericordia abbraccia ogni cosa. La riserverò a coloro che mi temono e pagano la decima, a coloro che credono nei nostri segni. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. A coloro che seguono il messaggero, il profeta e il letterato che trovano chiaramente menzionato nella Torah e nell'Ingil, colui che ordina le buone consuetudini e proibisce ciò che è riprovevole, che dichiara lecite le cose buone e vieta quelle cattive, che li libera del loro fardello e dei legami che li opprimono. Coloro che crederanno in lui lo onoreranno, lo assisteranno e seguiranno la luce che è scesa con lui. Invero, prospereranno. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Di: uomini, io sono un messaggero di Allah, a voi tutti inviato da colui al quale appartiene la sovranità dei cieli e della terra. Non c'è altro Dio lì fuori di lui. Dà la vita e dà la morte. Credete in Allah e nel suo messaggero, il profeta e il letterato che crede in Allah e nelle sue parole. Seguitelo affinché possiate essere sulla retta via. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. E tra il popolo di Mosè c'è gente che si dirige con la verità e in base ad essa agisce con giustizia. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Li dividemmo in 12 tribù o nazioni. Quando il suo popolo gli chiese da bere, ispirammo a Mosè: colpisci la roccia con la tua verga. Sgorgarono da essa 12 sorgenti, e ogni tribù conobbe da dove avrebbe dovuto bere. Prestammo loro l'ombra di una nuvola, e facemmo scendere la manna e le quaglie. Mangiate le cose buone di cui vi abbiamo provvisto. Non è a noi che fecero torto a loro stessi. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. E quando fu detto loro: abitate questa città e mangiate a vostro piacere, ma dite perdono ed entrate dalla porta prosternandovi, perdoneremo i vostri peccati e a coloro che fanno il bene daremo ancora di più. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Quelli di loro che erano ingiusti sostituirono un'altra parola a quella che era stata detta. Allora inviammo contro di loro un castigo dal cielo per il torto che avevano commesso. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Chiedi loro a proposito della città sul mare in cui veniva trasgredito il sabato. Chiedi dei pesci che salivano alla superficie nel giorno del sabato e che invece non affioravano negli altri giorni. Così li mettemmo alla prova, perché dimostrassero la loro impietà. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. E quando alcuni di loro dissero: perché ammonite un popolo che Allah distruggerà o punirà con un duro castigo? Risposero: per avere una scusa di fronte al vostro Signore e affinché lo temano. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Quando poi dimenticarono quello che era stato loro ricordato, salvammo coloro che proibivano il male e colpimmo con severo castigo coloro che erano stati ingiusti e che perversamente agivano. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Quando poi per orgoglio si ribellarono a ciò che era stato loro vietato, dicemmo loro: siate scimmie reiette. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. E il tuo Signore annunciò che avrebbe inviato contro di loro qualcuno che li avrebbe duramente castigati fino al giorno della resurrezione. In verità il tuo Signore è sollecito nel castigo, ma è anche perdonatore, misericordioso. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Li dividemmo sulla terra in comunità diverse. Tra loro ci sono genti del bene e altre che non lo sono. Li mettemmo alla prova con prosperità e avversità affinché ritornassero sulla retta via. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dopo di loro vennero altre generazioni che ereditarono la scrittura. Sfruttarono i beni del mondo terreno dicendo: presto saremo perdonati. Se fossero giunti altri beni terreni, ugualmente se ne sarebbero appropriati. Non avevano accettato il patto della scrittura, secondo cui non avrebbero detto su Allah altro che la verità? Proprio loro che avevano studiato ciò che essa contiene? La dimora ultima è la migliore per i timorati. Ancora non lo capite? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Quanto a coloro che si attengono saldamente al libro ed eseguono l'orazione, certamente non trascuriamo la ricompensa a quelli che si emendano. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. E quando elevammo il monte sopra di loro come fosse un baldacchino e temevano che sarebbe rovinato loro addosso, dicemmo: afferrate con forza ciò che vi abbiamo dato e ricordatevi di quel che contiene. Forse sarete timorati. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. E quando il Signore trasse dai lombi dei figli di Adamo tutti i loro discendenti e li fece testimoniare a proposito di loro stessi, disse: «Non sono il vostro Signore?» Risposero: «Sì, lo attestiamo». Lo facemmo perché nel giorno della resurrezione non diciate, veramente eravamo incoscienti. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. O diciate, i nostri antenati erano associatori e noi siamo i loro discendenti. Vorresti annientarci per quello che facevano questi inventori di nullità? وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. Così spieghiamo i nostri segni. Forse ritorneranno a noi. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Racconta loro la storia di colui cui avevamo dato nostri segni e che li trascurò. Satana lo seguì e fu uno dei traviati. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Se avessimo voluto, lo avremmo elevato grazie a questi segni, ma si aggrappò alla terra e seguì le sue passioni. Fu come il cane che ansima se lo attacchi e ansima se lo lasci stare. Ecco a chi è simile il popolo che taccia di menzogne i nostri segni. Racconta loro le storie affinché riflettano. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Che cattivo esempio quello del popolo che taccia di menzogne i nostri segni e fa torto a se stesso. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Colui che è guidato da Allah è ben guidato. Chi da lui è traviato si perde. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. In verità creammo molti dei demoni e molti degli uomini per l'inferno. Hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che non sentono. Sono come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli incuranti. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ad Allah appartengono i nomi più belli. Invocatelo con quelli e allontanatevi da coloro che profanano i nomi suoi. Presto saranno compensati per quello che hanno fatto. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. Tra le nostre creature c'è una comunità che guida secondo verità e con essa esercita la giustizia. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Condurremo alla rovina coloro che tacciano di menzogne i nostri segni e non sapranno d'onde viene. وأملي لهم إن كيدي متين. Concederò loro una dilazione, che il mio piano è certo. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Non hanno riflettuto? Non c'è un demone nel loro compagno, egli non è che un nunzio chiarissimo. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون. Non hanno considerato il regno dei cieli e della terra e tutto ciò che Allah ha creato e che forse è vicino il termine loro? In quale altro messaggio crederanno dopo di ciò? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Chi è traviato da Allah non avrà la guida. Egli lascia che procedano alla cieca nella loro ribellione. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ti chiederanno dell'ora. Quando giungerà? Di, la conoscenza di questo appartiene al mio Signore. A suo tempo non la paleserà altri che Lui. Sarà gravosa nei cieli e sulla terra, vi coglierà all'improvviso. Ti interrogano come se tu ne fossi avvertito. Di, la scienza di ciò appartiene ad Allah. Ma la maggior parte degli uomini non lo sa. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Di, non dispongo da parte mia né di ciò che mi giova né di ciò che mi nuoce, eccetto ciò che Allah vuole. Se conoscessi l'invisibile, possederei beni in abbondanza e nessun male mi toccherebbe. Non sono altro che un nunzio e un ammonitore per le genti che credono. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Egli è colui che vi ha creati da un solo individuo e che da esso ha tratto la sua sposa affinché riposasse presso di lei. Dopo che si unì a lei, ella fu gravida di un peso leggero con il quale camminava senza pena. Quando poi si appesantì, entrambi invocarono il loro Signore Allah. Se ci darai un figlio probo, ti saremo certamente riconoscenti. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Ma quando diede loro un figlio probo, essi attribuirono ad Allah associati in ciò che gli aveva loro donato. Ma Allah è ben superiore a quello che gli viene associato. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Gli associano esseri che non creano nulla e che anzi sono essi stessi creati. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. E non possono essere loro d'aiuto e neppure esserlo a loro stessi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. Se li invitate alla retta via, non vi seguiranno. Sia che li invitiate o che tacciate, per voi lo stesso. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. In verità, coloro che invocate all'infuori di Allah sono suoi servi come voi. Invocateli dunque e che vi rispondano se siete sinceri. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. Hanno piedi per camminare, hanno mani per afferrare, hanno occhi per vedere, hanno orecchie per sentire. Di: chiamate questi associati, tramate pure contro di me e non datemi tregua. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Che il mio patrono è Allah, colui che ha fatto scendere il libro. Egli è il protettore dei devoti. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. E coloro che invocate all'infuori di lui non sono in grado di aiutarvi e neppure di aiutare loro stessi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Se li chiami alla retta via, non ti ascolteranno. Li vedi, rivolgono lo sguardo verso di te, ma non vedono. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Prendi quello che ti concedono di buon grado, ordina il bene e allontanati dagli ignoranti. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E se ti coglie una tentazione di Satana, rifugiati in Allah. Egli è colui che tutto ascolta e conosce. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. In verità, coloro che temono Allah, quando li coglie una tentazione lo ricordano, ed eccoli di nuovo lucidi. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Ma i loro fratelli li sospingono ancor più nell'aberrazione, senza che poi mai più smettano. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. E quando non rechi loro qualche versetto, dicono: non l'hai ancora scelto? Di: in verità non seguo altro che quello che mi ha rivelato il mio Signore. Ecco venirvi dal vostro Signore un invito alla visione chiara, una direzione, una misericordia per coloro che credono. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quando viene letto il Corano, prestate attenzione e state zitti, che vi sia fatta misericordia. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Ricordati del tuo Signore nell'animo tuo, con umiltà e reverenziale timore, a bassa voce, al mattino e alla sera, e non essere tra i noncuranti. Innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Certamente coloro che sono presso il tuo Signore non disdegnano di adorarlo. Lo lodano e si prosternano davanti a Lui.